Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Nå, Torben. I næste uge, så kommer den franske præsident Macron på officielt besøg i Danmark, og han er meget populær blandt mange danskere. Men det er vel ikke grunden til, at han vælger at bruge tid her højt mod nord i næste uge. Hvad han egentlig skal her, og hvordan det egentlig går med ham på hjemmebane, det taler vi om med Weekendavisens Frankrigsmedarbejder Aske Munk, når han kommer på besøg i, ja, om godt 40 minutter. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter, I kan stadigvæk komme til ord her i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 24/7. Russerne, de forsøger angiveligt at påvirke den amerikanske, altså den republikanske meningsdannelse, og det sker blandt andet hos den konservative tænketank Hudson Institute i Washington, som folketingsmedlem Nasser Carter har været tilknyttet til igennem flere år. Måske er tiden inde til, at vi i Vesten nu begynder at gøre gengæld og hacke russerne. Det mener i hvert fald de konservatives Nasser Carter. Og han er så med her om godt 25 minutter eller sådan noget. Men til allersidst i den her time, der skal vi høre en personlig beretning fra den svenske valgkamp, hvor Sverigedemokraterne buller frem i meningsmålingerne. Kajsa Lee Paludan er en af de her unge, veluddannede humanister og globalister, som kommer i de rigtige kredse i Stockholm. Og der synes man, at valgkampen er direkte uhyggelig. Det får vi en nærmere forklaring på til sidst. Ja. Okay, men vi lægger jo så ud med Saudi-Arabien, og vi har nu fået besøg af en dansk forretningskvinde, Esther Dora Rado. Du er for tiden bosat i landet, som vi jo sådan set hører rigtig meget om. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Esther, du er jo lige landet for ikke så lang tid siden fra Saudi, og vi ved jo, at kvinderne har fået lov til at køre bil, og de har fået lov til at komme i biografen og sådan noget. Nu har du været der et stykke tid. Hvad er det, du har hæftet dig ved, at den udvikling, der er i landet, som jo styres af ham her, kronprinsen Mohammed bin Salman, tror jeg, han hedder? Ja, det gør han. Først og fremmest skal jeg jo lige sige, at jeg er ikke ekspert i arabiske forhold, så det her det er ud fra mine observationer. Men det er klart, at for det første, at vi har at gøre med et land, som er meget anderledes end det, vi kender, og det, som vi ser, og det kan jeg fortælle om, at det ser man tydeligt, når man er på vej derned. Men vi har også at gøre med et land, som er en ekstremt stærk vækst, som har lavet en tidobling over de sidste 60 år, mener jeg det er, i befolkningsantal, og som i den grad står over for nogle reformer med en meget ung kronprins i spidsen, 32 år, mener jeg han er. Men altså, vi kender jo selvfølgelig til, at kvinderne er tildækket, og lige så snart man lander med en flyvemaskine i Jeddah, eller hvor man nu er, jamen så har man taget deres klædedragt på, og mange af dem går med burka, og hvad det hedder alt sammen. Ja, altså allerede når du stiger på flyet, så har du den på. Jeg flyver ofte igennem Istanbul. Der er en natteflyvning, så man ankommer til Jeddah, hvor vi er tidligere om morgenen. Og det er jo meget interessant, altså første gang jeg oplevede det, men den bliver virkelig mærket af, hvor anderledes en kultur det er. Du kommer hen mod, lufthavns, der hvor flyet står, og der er omkring 2,4 millioner pilgrimme, der rejser til Jeddah om året. Og derfor er der rigtig mange pilgrimme, som skal med de her flyvninger. Og der bliver bedt på flyet, når man stiger på, og når du flyver over Mekka, så bliver der bedt. Jeg tager min abaya på og mit tørklæde, inden man flyver. Og når man ankommer, så det er bare meget tydeligt. Det er en helt anden kultur. Og abaya, det er... Det er beklædnings... Som dækker alting og håret, undtagen ansigtet. Altså abayaen dækker hele kroppen. Okay. Og så har man så et slør på håret. Men man kan genkende ansigtet. Du kan genkende ansigtet. Der er nogen, der vælger at dække ansigtet til. Der er andre, der ikke gør. I øvrigt, så skal jeg hilse at sige, at mændene bærer jo også klædestykke og slør i Saudi-Arabien. Okay, men jeg kan forstå på det hele, at der er holdt modeuge i Saudi-Arabien uden tørklæde. Hvad? Det har jeg ikke hørt om. Nej, det drejer sig om denne her unge kronprins, som på mange måder er et billede på den generation, som står til at skulle ud på arbejdsmarkedet, og den han står i spidsen for den revolution, som folk ønsker. Og han har faktisk været ude at sige, at det ikke er nødvendigt at have klædestykkerne på, men det er nødvendigt at klæde sig i forhold til religion, er det nødvendigt at klæde sig konservativt. Både for mænd og kvinder, har han også været ude at sige. Så det vil sige, at man dækker sig til, men egentlig på sigt, at man ikke behøver at have de der genstande på. Så der er sådan slags taler om et slags tøjmæssigt tøbrud her? Det er der, og det der er interessant, det er, at man kan jo også læse i aviserne dernede, at der begynder at komme mere sådan mode på agendaen. Du ser, hvordan de for det første begynder at syge abayerne mere med grumlyre på og lidt figursyde og sådan noget. Kropsnært? Måske lidt, ja. Okay. Så der bliver lidt mere fokus på det. Men altså, når du nu nævner de her ting, så tænker vi jo sådan her i Vesten, hold da op, jamen det måtte jo komme, og sådan noget, og det virkelig er det jo så udløst af, at man kan ikke bare leve af olie mere. Men så siger du, oplever du, at de her kvinder tager det til sig og virkelig udnytter de muligheder, der ligger i, at de ikke skal føre så tilbagetrukket en tilværelse, som det kommer de til at være? Det kommer til at tage noget tid. Fordi at det vi skal forstå, det er, at vi er rigtig gode til i Danmark at tro, at andre har de samme, præcis samme værdier, som vi har, eller den samme opfattelse af verden. Og derfor så mener vi, at så må alle de andre tænke det samme som os et eller andet sted. Og sådan er det ikke nødvendigvis. Derfor er der nogen, der ikke har lyst til at ændre sig så hurtigt, som det foregår lige nu. Men det kommer til at tage tid, ligesom de fleste reformer gør, at der bliver sat en retning nu, blandt andet med en meget ambitiøs 2030-plan, sat ud fra kronprinsen omkring modernisering, og hvor man skal hen uddannelsesmæssigt, og hvad de her unge mennesker i samfundet skal. Og det kommer til at være en glidende overgang, og så kommer man i den retning. Jeg kan forstå på det hele, at man taler om, at man kommer ud af 30-40 års mørke, og i 70'erne, der var det ikke almindeligt, at man gik rundt med tørklæder. Nej. Så det er ret nyt, eller relativt nyt, faktisk. Det er relativt nyt, at man gik tilbage til nogle normer, der var tidligere, og nogle skikke, der var tidligere, og hvor man har holdt fast i dem. Og nu bryder man sådan ligesom ud i den anden retning. Og det, der fornemmer du en sådan folkelig opbakning til, den her udvikling? Altså, han, når han gør det her, så har han folket med sig? Altså, ja, det føler jeg. Jeg føler, at, men jeg føler i øvrigt ikke, at det er så meget af det, som de fokuserer på. Okay. Altså, selvfølgelig var det, at kvinderne har jo også lige fået lov til at køre her i jeg kører bil. Ja, jeg kører bil. De har fået lov at køre bil. Der åbnede den første biograf inden sommerferien også. Der har været forbudt med biograf i mange år også. Men jeg synes ligesom, at det, der er mere fokus på, det er, hvad skal vi leve af? Den erhvervsmæssige vækst. Ja, og hvad er det? Jamen, fordi de kan jo ikke rigtig noget. De har jo ikke lavet noget. De har et produkt, der hedder olie. De kan rigtig meget. Hvad er det, de kan? Prøv at høre her. Det, man skal forstå lidt om Saudi-Arabien i et tal, det er, at vi har som sagt et land, der er gået fra at være cirka 3 millioner til 33 millioner på en 50-60 år. Det er en ekstremt stor befolkningsvækst. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange mennesker, der er unge. Og det, der skal fokuseres på, det er, hvordan får vi mobiliseret de her unge i gang på arbejdsmarkedet. Det er det 13. største land i verden, selvom at det kun er i 1932, at det blev lavet. De har 35 lufthavne. De har 8 millioner expats, der bor der, ud af de 33 millioner mennesker, der er der. Og det er som altså udlændinge. Arbejder der. Ja. Ja, de kommer der. Man kommer ikke til Saudi-Arabien for at bo. De har jo meget... Det er deres land. Man kan ikke få en lille en, for eksempel. En lille en? Ja, nej, det kan du sgu godt glemme. Og man kan ikke gå på natklub og sådan noget? Nej, det er der ikke. Men hvad hedder det? De 8 millioner expats, der bor der, de kommer for at arbejde i en periode, hvor de kan bidrage til samfundet og få lov til det. Og bagefter, når du er færdig, det er ofte på korte kontrakter, 2 år, 3 år. Så kommer du hjem igen. Men du snakker, altså, man skal udvikle en økonomi, og folk skal vende sig til noget så ubehageligt som at arbejde. Så, hvad er det så for nogle steder, man satser på at kunne gøre sig gældende, og faktisk, altså fordi at være på international business, der skal man jo kunne lave overskud på noget andet. Bare, altså, og det, hele tiden har det bare været på pumpe råvarer op ad undergrunden. Ikke? Altså, hvis I nu ser bort fra den lille en, så har Saudi-Arabien faktisk rigtig mange kvaliteter, som de kan... som de kan slå sig op på i fremtiden. Dels så har de den her meget unge arbejdsstyrke, som kan være arbejdsparat, som skal have den rigtige uddannelse osv., men de har en meget ung arbejdsforce, som kan med den rigtige træning tage fat. Så har de... De vil gerne satse noget på turisme. De har nogle kyststrækninger, som er helt fantastiske, nogle øer, som er helt fantastiske. De er ikke startet på det endnu, man er begyndt at tale om det. Det er noget, man godt kunne tænke sig. Altså ligesom i Emiraterne og Dubai og så videre? Ja, altså ambitionsniveauet, det må man altså ikke kæmpe af. I de arabiske lande, der er ambitionerne meget, meget høje og meget fokuseret på bygning, teknologi og så videre. De bygger meget høje bygninger, for eksempel. Ja. Meget høje bygninger, og i Jeddah, hvor at vi jo er, der kommer man jo både forbi verdens højeste flagstang, som står der, for enden af kronprinsens palads, og de bygger også verdens højeste tårn nu, som skal slå Burj Khalifa i Dubai. Jeg skal lige for bare lige og så sige til dig, at det er faktisk nogle oplysninger, jeg har fået for dig, at gennemsnitsalderen er 30,2 år. 50% af samfundet er under 25 år. Ja, jeg har faktisk fra nogle kilder, at 60% af samfundet er under 21. Wow. Det er jo fuldstændig ubegribeligt. Men Esther Dorado, det er jo fint nok, at de bruger en masse penge på at uddanne deres unge mennesker. De kan sende på universiteter. De har olie i undergrunden, det køber dem noget tid, og de har en masse penge, som de kan bruge til de her ting. Hvad vil de leve af? Er det højteknologi? Er det det, de satser på? Biotech? Eller hvad forestiller man sig? Altså, det er blandt andet sådan noget som megacities. De har KAIC, King Abdullah Economic City, som er den første publicly listed by i verden. Hvad skal jeg lige have? Det fandt jeg ikke. Publicly hvad? Publicly listed. Ja. Hvad er det? Hvad skal der foregå der? Jamen, det er for eksempel et eksempel på, hvordan man hvordan de økonomiserer på deres megabyer. Og de har planer om at lave flere megabyer, hvor de vil tiltrække arbejdskraft og forretning. For eksempel, det lyder som rent sci-fi, men de har tænkt sig, eller de vil investere 500 milliarder dollars i en megaby, der skal hedde Neom. Det er meget værd at slå op, N-E-O-M. Og det skal være en zone, der strækker sig helt op til Egypten. Enormt langs kysten, meget, meget fremtidsminded flyvende taxaer, megacity, ikke? Flyvende taxaer? Flyvende taxaer, wow. Og alt, hvad man kan forestille sig, bæredygtighed og alt det her. Ja, fordi nu siger du det så bæredygtigt. Vi har jo lige haft i den forrige time sådan en stor klimadebat. Det er sådan en dagsorden, man diskuterer i Saudi-Arabien. Som I siger, altså, der er jo varmt nok i forvejen, men altså om den globale opvarmning, deres bidrag til det, er det noget, man kan lave penge på? Er det noget, der har en høj bevidsthed hos sauder? Det er det. Altså, jeg vil sige, det er de samme temaer, som præger aviserne, som det er herhjemme. Klimadebatten er også en af dem, og hvordan man kan bidrage eller arbejde bæredygtigt, igen meget med fokus på teknologi. Hvordan kan vi lave noget teknologisk, som bidrager til bæredygtighed? En af de ting, som vi har hørt om tidligere, det var jo det, at folk var ansat i det offentlige petrokemiske, eller petroindustrien og petroselskaberne, og de lavede i stort set ikke dagens gerning. Der er en kongefamilie, der har alle de her prinser. Og pludselig så var de ved at løbe tør for penge, og så skulle folk pludselig arbejde for deres månedsløn. Og, altså, der har været et, hvad skal man sige, et sæt. Han er blevet nødt til at resette, hvad skal man sige, forventningerne til, hvad staten skal gøre for de enkelte saudier. Nu skal de til at arbejde for tingene. Der bliver simpelthen stillet krav til arbejdsstyrken på en måde, man ikke så tidligere. Er det en korrekt analyse, som du ser det? Ja, altså, der er jo tale om noget, der hedder saudification. Okay. Hvis vi ser på den saudiske befolkning, så havde vi jo... Altså, der var 33 millioner, som boede der, og så er der så 8 millioner, som er expats, ikke? Og så det giver jo så 25 tilbage. Så er der så 60%, som er muligvis under 21, ikke? Og så lige af de procent, der så er tilbage, skal I så tage halvdelen af kvinder. de arbejder ikke. Det er kun 15% af dem, der arbejder. De skal i gang med at arbejde nu også. Det giver ikke særlig mange personer tilbage i den samlede arbejdsstyrke, eller personer tilbage i en alder, hvor de er klar til at indtræde på arbejdsmarkedet. Men det er en omvæltning, som skal ske. Og den kommer til at ske på den måde, det ser vi allerede nu, blandt andet i det compound, hvor vi bor, at expats bliver i langt højere grad sendt hjem. Kontrakter afsluttes eller fornyes ikke, fordi at det er saudere, der skal ind og tage de jobs. Det er jo, altså, det er jo en kulturel forandring, der er helt, helt, helt vild. Altså, fordi man, altså, her har jo langt, langt den største del af befolkningen bare været på overførselsindkomst. Det er du ikke enig i? Altså, det er en enorm forandring på mange måder, også for selve samfundet. Den måde, man jo driver på, hvor man har en månedsramadag, når man har Eid, og man har det ene og det andet. Man har meget, varmen er ekstremt høj, man lever meget om natten. Der er butikker, der har åbnet til klokken 2-3 om natten. Folk går sent ud, folk går sent i morges, for der er udholdeligt varmt. Folk har været vant til en helt anden livsstil. Man har været det der er central kernen i Saudi-Arabien, det er, at familie er noget af det vigtigste. At familien er kernen i alt, hvad man gør. Og derfor har man været vant til at se anderledes på det, men man har ikke set på det sådan, at karriere var et mål i sig selv. Lige en ting, jeg skal før Torben for ordet, det var det, at du siger, at CEOs, altså dem, der er i spidsen for virksomhederne, de skal i fremtiden være saudier. Ja, de skal være saudier. Godt. Esther Dorado, der er en Michael R. Jensen i Rødovre, som stiller et meget kort og meget konkret spørgsmål til dig. Han siger, hvad siger den saudiske befolkning til krigen i Yemen? Det snakker man ikke om. Der er alligevel grænser. Ja. Det er ikke noget, der diskuteres. Nej. Der er rigtig meget, man ikke diskuterer stadigvæk, ikke? Ja, altså, der er ikke en offentlig debat i aviserne, det er Torben spørger også. Jo, altså, der er jo information om den, og så videre, jeg kan ikke forholde mig til det. Nå, men det er simpelthen, mit indtryk er, det er også, at Saudi-Arabien har været et sted, hvor man virkelig skulle passe på, hvad man sagde, fordi der er en vis, eller en meget stram kontrol med, om der skulle være politiske holdninger, der ikke var overensstemmelse med styret. Det er ikke dit indtryk. Altså, det kan jeg ikke rigtig komme ind på. Nej, men det lyder næsten som om, at du, når du kigger på som sige, den erhvervsmæssige økonomiske udvikling, der er i Saudi-Arabien, så er du optimist. Jeg er meget optimist, og jeg synes, det er et ekstremt spændende område, hvor vi ser thriving små virksomheder spire op. Altså sådan nogle, som vi også ser herhjemme, du ved, dem, der laver små salater på sådan noget raw food og sælger i 7-Eleven og får stor succes med det, noget, der ligner Meyers, du ved, sådan nogle ting, hvor kvindelige designere, der dukker op, kvindelige topadvokater, som man meget læser om i avisen, og det er virkelig, virkelig spændende at sætte sig ind i og følge med i. Altså, jeg er i virkeligheden super glad for, at jeg får lov til at opleve denne her udvikling i landet, godt, hvor jeg er her. Tusind tak skal du have, Esther Dorado, som er dansk forretningskvinde, som har været bosat i en periode i Saudi-Arabien. Tusind tak, fordi du kom. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, vi hedder Cordua og Steno. Vi har et hængeparti fra første time, nemlig med om, hvem der skal have modtageren af, eller hvem der skal være modtager af denne her uges fidusbamse. Og mens vi har talt om Saudi-Arabien, og mens så har det ligget luret lidt i min baghoved, hvem skal det dog være? Og jeg er faktisk altså så, oppe på at give skatteminister Carsten Lauritsen en bamse, sådan, så han har så mange, han kan trøste sig med, så han bliver siddende inde i ministeriet, indtil der er ryddet op. Og jeg gentager også forslaget til de andre politikere om, at Carsten Lauritsen, uanset valgresultatet, fortsætter i den stilling, han har, indtil der er ryddet op i skat. Og for at tilskynde ham til det, så vil jeg godt give ham denne uges fidusbamse for at have afskaffet punktafgifterne på kaffeerstatning. Tillykke med det, Carsten Lauritsen. Og nu skal vi har vi en telefon igennem til Washington. Er det korrekt? Det er det. Goddag, Nasser Carter. Du er tidligt op. Du er tidligt op. Nu skal du høre, grunden til, at vi fik lyst til at ringe til dig, det var, at jeg læste i Berlingerne her forleden dag, at den tænketank, som du er blevet tilknyttet, eller er tilknyttet, at de har formodentlig været udsat for et hackerangreb, der har forbindelse til den russiske militære efterretningstjeneste, det der gammeldags hed GRU. Og jeg tror, Microsoft de kommer med nogle flere oplysninger her på tirsdag. Og sådan helt konkret, hvad er det, der er overgået dit konservative tænketank, Hudson Institute, hvor du er tilsnyttet? Det er jo ikke kun Hudson Institute, det er også andre konservative tænketanke, blandt andet ERI, hvor den tidligere præsidentkandidat Romney og McCain sidder i bestyrelsen. Og det er også andre tænketanke, som har været kritiske over for Rusland og Putin, og som har talt meget for at fastholde sanktionerne mod Rusland, men også skærpe den. I øvrigt her på Hudson, der har vi haft et projekt, der handlede om Putin og oligarkernes rigdomme, afsløring af korruptionen og lignende ting. Så det har været et direkte angreb på kritikere af Putin-regimet. En af de største amerikanske kritikere af Putin, det er David Sitter. Han har skrevet flere bøger om Putin. Han er på Hudson. Og så er der en tidligere, jeg mener, han har været minister i en af de første Putin-regeringer, Andrei Budonsky. Han er også på Hudson, og derfor er man ikke overrasket over angrebet. Men de nåede ikke ret langt. De blev, altså Microsoft opdagede i første fase og advarede Hudson og de andre tænketanke om angrebet. Og det vil sige, og så har man måske sat nogle ting i gang for ligesom at styrke sikkerheden yderligere, eller hvordan? Ja, det har man nemlig. Altså det, man har forsøgt, som jeg har forstået det, det er, at man har oprettet hjemmesider, der ligner meget Hudsons, men også ERI, og på den måde at få brugerne til at afsløre deres koder, og dermed også e-mail-konti. Og meningen er, at det skal bruges i forbindelse med en kommende midtvejsvalg. Så det er det, man mener. Men man er i gang med at undersøge det. Og Hudson har sendt en officiel udtalelse om det, der er sket, og hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Er det noget, der kommer til at... Altså, nu er det jo sådan, at republikanerne... Det er lidt svært at sådan at få egentlig afklaret på, om republikanerne er sådan meget kritiske over for Putin, eller om de sådan synes, at man skal række hånden ud og så videre. Men hvad er din egen analyse af, om sådan noget som det her påvirker holdningen til Putin? Jamen altså, de klassiske konservative republikaner, som McCain og typer som ham, også Romney, de har jo været meget hård overfor, har brugt hård retorik overfor Putin og Rusland. Det har man også her på Hudson. Der er meget fokus på Putin og oligarkernes foretagender. Så selvom man er, nogle af dem er faktisk en del af administrationen, en del af det republikaner, der befinder sig omkring vicepræsident Mike Pence. De er kritiske over for Rusland og Putin, selvom præsident Trump siger så meget andet. Han er ikke så, hvad skal man sige, han er ikke så aggressiv over for Putin og Rusland, som kredsen omkring ham er det. Altså, og derfor er man, mener man helt uden forbehold, at russerne blandede sig i valget i 16. Og man er overbevist om, at de vil blande sig igen her ved midtvejsvalgene. Og derfor har man talt om at skærpe sanktionerne over for kredsen omkring Putin, som ejer nogle af de der IT-virksomheder, nogle af dem, der man mener står bag det angreb, der har været. Blandt andet det der Fancy Bear og det er en af dem, og strontium, tror jeg, den anden hedder. Strontium, det er sådan et radioaktivt grundstof, meget bekendt. Ja, men der skulle være sådan et russisk IT-virksomhed, som man mener står bag angrebet. Og så er der noget, der hedder APT-28. Det er det, man har sat navne på, som skulle være stå bag angrebet. Og så bliver der talt om, at man er nødt til også at gå i offensiv. Og ikke altså gå efter den på samme måde, som man har gjort over for Islamisk Stat. Altså, det du, har du jo selv gjort dig til talsmand for i den Berlingske artikel, læst forleden, om at man skulle, efterretningstjenesterne, blandt andet i Danmark, må gå aktivt til værks mod Rusland og så at sige hakke tilbage, fordi Putin forstår kun magtens sprog. Du er jo konservativ forsvarsordfører. Nej, jeg ved ikke, om du er, men jo, udenrigsordfører i hvert fald. Du har en 17-18. Nå, okay, jamen, der kan man bare se. Så jeg går ud fra, at det er allerede en progress, det der, i regeringen. Altså, jeg ved, at efterretningstjenesterne har meget fokus på det her. Det er faktisk noget, der har høj prioritet, og man er meget opmærksom på det. Det, vi hidtil har gjort her i Vesten, det er, at man har forebygget, man har forsøgt at forhindre de angreb, der har været. Ikke kun fra Rusland i øvrigt, også fra Kina, fra Iran, fra Nordkorea. Men i forhold til de kommende valg, der er der meget fokus på Rusland. Og jeg mener ikke, at vi kun skal forebygge og forsvare os. Vi bliver nødt til at bruge samme metoder som dem. Og også hacke os ind på deres hjemmesider. Især dem, der står bag de her angreb. På samme måde som vi gjorde mod Islamisk Stat. Altså i kampen mod Islamisk Stat, de var jo stærke på, de sociale medier. Og der gik man målrette efter den, og fik øget også en lang liste på de folk, der tilsluttede sig Islamisk Stat, som vi i dag bruger til at forfølge nogle af dem, der har været aktive med Islamisk Stat. Jeg mener, at man skal bruge samme offensiv strategi, som man brugte mod Islamisk Stat overfor Rusland. Men det vil sige, at vi skal hacke dem der, hvor vi ved, de er offensive i forhold til os, eller skal vi også gå ind og, stoppe deres infrastruktur og lave sådan nogle narestreger, være helt oppe i, lige så snart de laver et eller andet hold om hej over os, jamen så stopper pludselig elforsyningen til Krasnojarsk i en formiddag, fordi nu har vi hacket os ind der. Er det, du forestiller dig? Jamen, det kunne være en mulighed. Altså, det, der har været, det er, at der har ikke været nogen konsekvenser. Altså, Putin har kunnet gøre det igen og igen og igen. Det var erklæret krig, for fanden. Konsekvenser. Nu skal jeg er jo ikke ekspert i det, på det her område, men jeg synes faktisk, at man skulle gøre noget, hvor man siger, nu stopper I altså. For det, de har gang i, det er og underminere vores demokrati og demokratiske valg, og det skal de bare stoppe med. Jamen altså, Nasser Carter, det vi hører dig sige, det er, som siger, det er jo alvorligt det her, at man begynder at sige, vi kan da godt her fra dansk side prøve at se, om vi kan stoppe elforsyning i Krasnojarsk, eller få lyset til at gå ud midt under Bolsjoj-teaterets opførelse af en ballet. Vel, jeg ved ikke, hvad man skal gøre helt konkret. Det, jeg siger, det er, I bliver nødt til at være i offensiv. Vi er for dukset i forhold til deres angreb. Og man er nødt til at ligesom at statuere eksempel og sige, nu stopper I med det her. Altså, man skal stoppe deres angreb. Ikke? Og jeg ved ikke, hvad man konkret skal gøre, men jeg mener, at vi skal være meget mere offensiv, end vi har været hidtil. Vi skal være lige så offensiv, som vi var overfor i Islamisk Stat. For det her skal stoppe. Tusind tak skal du have, Nasser Carter, som er med på en telefon fra det morgengryende Washington. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal vi til Frankrig. Eller det skal vi bliver her, men altså det skal handle om den franske præsident Emmanuel Macron, som jo besøger Danmark i næste uge. Hvorfor gør han det, og hvorfor er den unge mand, for det er han, han er fyldt 40. Han er mere populær her i for eksempel Danmark, end han er på hjemmebanen i Frankrig. Og det ved du mere om, Aske Munk, Weekendavisens Frankrigs korrespondent. Velkommen til. Tak. Ja, og jeg skal, altså, lad os starte med os selv, altså, hvor, fordi det er jo det, vi interesserer os mest for her i Danmark. Hvorfor kommer Macron overhovedet og aflægger besøg i Danmark? Det gør sådan noget, franske præsidenter ikke nær så tit, som amerikanske præsidenter gør. Nej, jeg tror, det er 36 år siden, vi sidst har haft en. Der var det Mitterrand, der var forbi. Det gør de sjældent, fordi Danmark jo i franske øjne normalt er et lille, ja, hvad skal man sige, en lille tidsmyre i europæisk og verdensmæssig sammenhæng. Men den her gang er der jo altså en kolossal interesse. Det har der også været fra hans forgænger, men især fra Emmanuel Macron, for den danske model, især vores danske arbejdsmarkedsmodel, den der såkaldte flexicurity, det er han meget forhippet på at få indført i Frankrig. Det er faktisk det, der er, hvad skal vi sige, omdrejningspunktet for alle hans reformer. Jamen, du er der jo helt. Altså, det ord flexicurity og den danske model, eller hvad man nu kan. Altså, det er, vi ved godt, at Danmark bliver brugt både på den ene og den anden måde i den amerikanske politiske debat. Men, ja, det er på en lidt anden måde. Det er ikke så positivt. Men altså, i Frankrig, er det, bliver det brugt? Er det sådan noget, at folk i Frankrig, der interesserer sig for politik, ved noget som helst om det her? Ja, altså, jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange jeg er blevet kaldt ind i franske medier for at forklare dem, hvad denne her flexi-security, som det hedder på fransk, egentlig betyder, og for at overbevise dem om, at det ikke handler om nødvendigvis et ultraliberalt samfund, hvor enhver er sin egen lykkesmed, og at man kan blive sat på gaden fra den ene dag til den anden, men prøver at forklare dem den her blanding af social sikring, omskoling, konstant videreuddannelse osv., og fagforeningernes rolle i overenskomstforhandlinger, og det hele konceptet med at snakke sammen på arbejdsmarkedet, det er de ikke rigtig vant til i Frankrig. Så du tror simpelthen, at det er simpelthen hovedårsagen til, at han begaver os med et besøg? Det giver noget på hjemmefronten også, at han har været op og kigge på det, eller hvad? Nej, det tror jeg nu ikke. Jeg tror simpelthen, at franskmændene er tordende ligeglade med, at han er her. Jeg tror, at det er danskerne, der går mere op i det. Franskmændene tror, han stadig er på sommerferie. Så de tænker mere på deres. Jeg er ikke sikker på, at de kommer til at. Altså, jeg ved ikke, hvor mange franske journalister, der er med her, men jeg tror, at de er ret ligeglade med, at han stikker på næven med både dronning Margrethe og Lars Løkke. Så du kommer ikke til at knuppe skulder med hele den internationale franske pres? Nej, det tror jeg ikke. De er også på sommerferie. Det gider de altså ikke afbryde ferien for, tænker jeg. Fordi man simpelthen holder ferie i august i Frankrig. Ja, præcis. Ikke? Okay. Ja. Og de tænker mere på, hvad der ligger i vente for ham. Ikke? Så det interesserer ikke rigtig franskmændene, det her. Men altså, det interesserer vel franskmændene at få omdannet deres stagnerende land til noget moderne. Og det er jo det, han forsøger at gøre ved for eksempel at altså, inspirere af flexicurity og det, der foregår her. Men det går jo egentlig ikke så godt, som vi danskere tror i forhold til hans opbakning til projektet derhjemme. Mm-hmm. Nej, men man kan sige, det går ikke så godt i forhold til opbakningen. Altså, hans projekt går jo, jeg forstår, rigtig godt. Altså, det er jo ikke for at lave den der med, at operationen var en succes, men patienten døde. For det er faktisk lige omvendt. Altså, folk tror, at operationen ikke er en succes, men patienten er faktisk i færd med at komme i bedring, kan man sige. Fordi han har faktisk fået trumlet sine reformer igennem arbejdsmarkedsreformerne, hvilket ingen anden præsident faktisk har kunnet gøre før ham. Så han er ved at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt, og det har været et krav simpelthen også for udenlandske investorer, for at vi vil sætte ben og penge i Frankrig, at man kan afskedige folk, uden nødvendigvis at skulle nedsætte en stor kommission for at se, om det nu også var berettiget, og sådan har det jo været før. Det er nogle af de ting, der ligger i de reformer, han har gennemført, ikke? Og de er gennemført? De er simpelthen, ja, de er i fuld sving med at blive implementeret nu. De er vedtaget. Og hvad er det for nogle reformer, i sådan kort? Nå, men det er blandt andet at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt. Altså, det franske arbejdsmarked har været det mest fastlåste, hvor man simpelthen ikke kunne afskedige folk med mindre der. Men eksempelvis? Hvad? Kan du give et eksempel? Nå, men at sænke grænsen for standardgodtgørelsen, hvis man bliver fyret. Så, altså, folk har jo spekuleret i at blive fyret, selvom de gjorde et dårligt arbejde, fordi så har man automatisk fået kolossalt mange penge i godtgørelse for uberettiget afskedelse, fordi at virksomhedslederen måske ikke kunne pege på, at det var økonomien, der ligesom var årsag til afskedelsen osv. Altså, det er stort set, har været umuligt at fyre folk i Frankrig før. Der var også altså, flere internationale virksomheder, som simpelthen flyttede ud af Frankrig, for det var den eneste måde, de kunne komme videre på. Ikke? Ja, ja, altså, ja, præcis. Disney for eksempel. Det altså med, at du, så siger du så, at altså, han har fået gennemført de her ting, og han kan jo gennemføre ret mange ting, fordi han faktisk har et flertal bag sig ret massivt. Og så han, selvom han også har skåret ned på antallet af parlamentsmedlemmer, ikke? Hvorfor er de så ikke helt. Altså, jeg ville da være voldsomt op og svinge med det her, hvis jeg var franskmand. Altså, der er tre ting i det. Lad os tage tre ting. For det første, han havde ikke en særlig stor tilslutning til at begynde med. Han havde 23% i første runde af præsidentvalget, så han har aldrig været en, der samlede folk på den måde. Han var en kandidat, der vandt, fordi alle de andre kandidater faldt omkring ham som fluer. Og derover kan man så sige, altså, Det er hverdagen, der sætter ind. Altså, det er også, at han bliver indhentet. Nu har han haft den her mytiske, nærmest forsynes mand, fordi folk har troet på myten om Macron, der kom ud af intet og rejser sig som en ikke levebrødspolitiker, der pludselig kommer ind og trumler ind i Elysée-palæet med et helt nystiftet parti osv. Og så sætter hverdagen ind med de klassiske problemer, og så begynder det hele at blive lidt trivielt osv. osv. Og samtidig har han faktisk medierne imod sig, fordi han er begyndt at styre sin kommunikation helt ekstremt hårdt. Så han har vendt pressen mod sig, og det er jo sådan lidt, vi er lidt over, derovre i Lyndon B. Johnson-ting, hvor hvis han pludselig gik på vandet, så ville folk skrive, at han ikke kunne svømme dagen efter. Ikke? Men har han opnået nogle resultater sådan for fransk økonomi og beskæftigelse? Det vil folk jo ofte møde ham med reallønnen og sådan. Nej, altså beskæftigelsen er ikke rigtig kommet i bedring, og væksten er begyndt at stagnere lidt igen osv. Men man vil sige, det er også meget hurtigt at skulle forvente et resultat efter kun et år med magten, kan man sige. Hvad med investeringerne? Jamen det er utrolig svært at sige, for det er jo øjebliksbilleder, så det er virkelig svært at se resultaterne af hans, fordi først skal han jo til magten, så skal han vedtage dem, og så skal hans ting implementeres. Så jeg tror først, der kommer til at gå et par år, før vi kommer til at se resultaterne af hans politik. Der er jo altså noget af det, der gør, at jeg synes, at han er voldsomt interessant, det er, at han tror på EU, han tror på, at EU kan bruges til noget. Han tror på, altså, at EU skal bruges til noget mere, og han kæmper for det. Mm. Og det er der jo selvfølgelig her i Danmark mange, der synes, det er jo det løber helt koldt ned ad ryggen. Hvordan har franskmændene med, at han prøver at revitalisere EU? Ja, det deler sig jo i to lejre. Dem, der ikke synes godt om EU, synes selvfølgelig, det er noget værre skidt, men det, man han har givet en stemme til den, ikke eurofile, men eurobegejstrede del af den franske befolkning, som tidligere har været sådan lidt stået i skabet og ikke rigtig turde at sige, at de faktisk gik ind for en større integration i Europa. Og man kunne jo formode, at han håber at kunne smitte danskerne med lidt af den her EU-begejstring. Altså, jeg tror ikke, at man i en dansk valgkamp ligefrem vil se folk stå og svinge med EU-flag sammen med Dannebrog. Men det er jo det, han gjorde under sin egen valgkamp. Og det har været et meget stærkt punkt for ham. Og det er der jo mange danskere også, der synes, især i det radikale venstre, som er meget begejstret for. Men hvad har han så? Han har fået gennemført noget lovgivning. Hvad vil han egentlig selv fremhæve som, hvad skal man sige, politiske monumenter over sin etårige præsidenttid? Altså, Mitterrand, han var sådan en, der byggede museer og en helt ny bydel i Paris og sådan noget. Ja, det sådan solkongeagtigt. Jeg ved ikke, hvad de andre har haft af projekt. Han har brugt Versailles væsentligt mere, end Mitterrand gjorde. Ja, nå, det, okay. Til officielle receptioner og så videre. Det var jo der, han tog imod Vladimir Putin blandt andet. Ja. Hvorfor har ikke nogen tænkt på det noget før? Det har jo så afstedkommet, at han har jo talt meget om, at han genindfører den her Jupiter-magt, altså centrerer magten mere og gør præsidenten igen, repræsidentialisere det franske system. Det har han så gjort, og nu bliver han jo både kaldt Jupiter også, og minisolkongen. Ludvig den 14. Men jeg tror, at det han vil sige er, at hans oprør er jo samtidig imod det etablerede politiske system, handler stadig om også at komme den der etatisme, der er i Frankrig, den der forventning om, at staten træder til, hvis der er et problem. Yeah. Og komme den til livs, og for at sige det helt primitivt, det lyder jo en kliché, og sætte individet i samfundet i centrum, altså give individet muligheder, de bedste muligheder, for at klare sig selv og for at tage ansvar for sin egen skæbne, og ikke forvente, at der kommer nogen ind fra venstre for at redde det. Men det er jo, altså, udover at det kan gøres med lovgivning, så er det vel også altså, en kulturrevolution, han har stået sig i spidsen for at modernisere Frankrig. Vil sige, at Air France skal ikke nødvendigvis strække 3 måneder om året. Nej, har de jo så gjort indtil videre, kan man sige. Det har han jo ikke lykkes med. Air France lever fuldstændig op til alle. Det er en politisk revolution i forhold til den politiske kultur i Frankrig. Det er også derfor, tror jeg, at mange journalister, også franske journalister, har svært ved at se det her. De bliver ved med at se det som et bluffnummer, at han prøver at samle folk. Altså trække folk fra højre og venstre ind på den politiske midte og ligge og rode rundt derinde, fordi det lugter af konsensus, som stadig er en blanding af et meget, meget farligt fremmed og fyord i Frankrig, som de ikke har forstået. Konsensus og debat, det er ikke... Debat for franskmænd er 2 modsatrettede synspunkter, der slås, og så er der en, der vinder. Ja, okay. Det handler ikke om at lave et kompromis inde på midten, og det har de simpelthen utrolig svært ved at forstå. Jeg synes også, Korto, han har lidt hård, fordi han har kun været præsident i lidt over et år, så siger han, nu skal der både gå en af arbejdsløsningen er væk, og det hele... Altså du er simpelthen ved at falde af på et tormstil. Nej, jeg er også lidt begejstret for den her unge mand, ikke? Altså, hvor jeg tænkte, det kan jo godt være, at Frankrig ser helt anderledes ud om 5 år, ikke? Altså, han har givet dem en vis optimisme i hvert fald, vil jeg sige. Og de skandaler, som han så er rodet ind i, er jo bitte små, hvis man ser dem i forhold til hans forgængere. Der må sige, der er det jo... Ja, der er noget med en security-mand, eller en livvagt. Ja, det er jo enormt uheldigt, at hans egen sikkerhedsmand har skulle være ude og observere politiets arbejde, og så gav sig til at prøve løs på nogle demonstranter 1. maj. Der skulle man nok have suspenderet ham med det samme, og ikke have lavet ham komme tilbage igen. Og det, men det er bare dårlig håndtering, mere end det handler om en generel magtmisbrug, der har gjort hele Élysée-palæet betændt osv., som man gør det til i nogle af de kommentarer, man læser i de franske medier. Og der skal man passe på, tror jeg, at man ikke lader sig besmitte af de franske journalister og pressefotografers vrede over, at han kontrollerer sit image så meget, som han gør nu. For det er de ikke vant til. Det var de ikke vant til under valgkampen. Der er alle folk fri adgang til ham. Og nu er det pludselig blevet stramt. Og så kommer der sådan en slags vendetta mod ham, hvor man falder over ham, bare han laver det mindste fejltrin. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan går det så med... Nu, altså, han har jo lavet de arbejdsmarkedsreformer, men alle de der uendelige demonstrationer, som jo finder sted i Frankrig og Belgien og sådan nogle steder, hvordan er hyppigheden? Er den faldet eller steget? Det der kæmpe irritationsmoment? Altså, irritationsmoment er der jo altid. Og nu har vi lige kørt igennem her lige før sommeren, kørte vi jo 3 måneder med statsbanestrækker, hvor man skulle sidde sådan, og når man skulle til og fra Frankrig, som jeg jo gør. Nu skal vi slet ikke snakke CO2-aftryk, det håber jeg. Mellem Frankrig og København, hvor man skal sidde og planlægge, om det var Air France, eller om der var SNCF, statsbanerne, der strejkede, og prøve at finde ud af, hvordan man overhovedet kunne komme til landet. Ikke? Det fik simpelthen ud i sig selv, fordi de ved at planlægge så langstrakt en strejketing, hvor de strejker 2 dage, så arbejder de 3, så strejker de 2, så arbejder de 3. Simpelthen udvandlede det, så folk begyndte at planlægge efter det. Så det, de protester af hans reformer af statsbanerne og reformerne af arbejdsmarkedet er døde virkelig hen. Og det er jo ud fra franske succesparametre en kolossal succes. Men det er jamen, altså, så er til Macron, høre, de er jo ikke rigtig kloge, de der franske. Altså, hvordan kan det være, at der er så overvældende opbakning til at have et dysfunktionelt samfund på nogle helt banale om? Altså, jeg kan simpelthen ikke begribe det. Der er jo ikke nogen, der egentlig virkelig har glædet de der... Nej, men det er jo ikke opbakning til et dysfunktionelt samfund, så meget som det er frygten for, at det, han vil lave, er mere dysfunktionelt. Altså, kan man sige, det er jo det der med, altså, det helvede, vi kender, er bedre end det helvede, vi ikke kender, ikke? Altså... Så skulle jeg sige, hvis jeg skal sige det fra et fransk synspunkt, det er for forsvaret, det er en nagelfaste forsvar for status quo, fordi de ved, hvad de har, de ved ikke, hvad de får. Men kan man sige, altså nu er der jo næsten fire år tilbage af hans præsidentperiode, men altså, det er vel ikke sådan, at den opposition, der er, altså de vil så gå til valg og kunne slå om på at sige, lad os så få de gamle dage igen. Jo, men det er jo det, der er det sørgelige, det her er jo, at oppositionen er sprunget på den der sag, som vi snakker om før med sikkerhedsmanden. Og det lige pludselig er blevet deres kardinalpunkt og eksemplet på hans måde at regere på. Det er jo et ret bizart samlingspunkt fra en opposition, der er blevet fuldstændig jævnet med jorden i både præsidentvalget og nationalforsamlingsvalget. Så det er både rød og... De ligger stadig og roder rundt. Jeg tror ikke, at franskmændene, hvis du spørger dem, kunne svare på, hvem der var formand for Socialistpartiet for tiden. Det vil jeg heller ikke svare på. Tusind tak skal du have, Aske Munker. Man kan læse mere om det i Weekendavisen i morgen. Går ud fra så en lille reklame her. Tak fordi du kom. Du lytter til Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu skal vi en tur til Sverige. Ja, fordi vi kan lige nå at lave en lille historie her om den her historisk spændende valgkamp op mod rigsdagsvalget den 9. september. Og det gör vi i selskab med Kajsa Lee Paludan. Og hun er med på en telefon. Nu er du der, Kajsa? Ja, det er jeg. Godt. Jamen, jeg skal lige fortælle lytterne lidt om, hvem du er. Fordi du er svensk, men du taler dansk, sådan så at man overhovedet ikke kan høre, at du er svensk. Men det gør du, fordi at du har boet i Danmark, både som barn og som voksen. Men nu er du altså så bosat i Eskilstuna og arbejder i den del af Sverige. Altså, du har også meget med det, som vi med fordomsfuldt vil kalde sådan den politisk korrekte, humanitære, globalistiske elite af unge, veluddannede mennesker, og som, hvor der i de kredse stort set ikke vil kunne findes en, der bare har overvejet at stemme på Sverigedemokraterne. Er det ikke korrekt? Det er nok ganske korrekt. Det er ret spændende at komme til Sverige fra Danmark med danske øjne og møde svenske kollegaer og venner, som slusser og nærmest falder bagover, når man siger, at måske skulle vi prøve at lytte bare en lille bitte smule til, hvad de har at sige. Jamen, hvordan kan det være? Altså, fordi det er jo ikke. Altså, i Danmark har vi ret stor forståelse for, at Sverigedemokraterne har lidt vind i sejlen. Ikke? Vi hører dagligt om de her bandekonflikter i Rosengården, ja, i Malmø, afbrændte biler, og i øvrigt et helt enormt antal kriminelle handlinger, voldtægtsforbrydere med anden etnisk baggrund, svensk, der optræder og overrepræsenterer. Altså, hvordan kan sådan nogle for eksempel som Centerpartiet og sådan noget, de går ind for stadig mere indvej? Altså, snakker man, altså i de der kreds, hvor du kommer, synes man slet ikke, der er nogle problemer? Eller har man nogle helt andre bud på, hvordan de skal løses i den svære demokraterne? Men det er meget spændende, fordi jeg tror, den største forskel mellem den måde, man diskuterer de her ting på i Sverige og Danmark, er, at i Danmark har man måske udset sig en syndebuk, som er indvandrerrønne eller indvandringen, andre kulturer, fremmede kulturer. Der er et ansigt i Danmark. I Sverige så har man haft den her og har den her politisk korrekte tilgang til tingene, hvor man helst ikke vil sætte ansigt på, fordi man er bange for at blive klassificeret som racist eller som en, der diskriminerer. Men problemerne er jo i byerne, på landet. De her clashes, både mellem kulturer, men også imellem, skal man sige, den hvide leverpostej svensker. De her clashes, de er der jo, og de bliver mere og mere tydelige, specielt når der sker sådan noget som bilafbrændingerne i Göteborg. Og også når der sker det, at man ikke anonymt kan vidne, for eksempel, mod kriminalitet. Man er altid på med navn. Og når der sker flere og flere voldsomme hændelser i Sverige, så bliver det selvfølgelig noget, man bliver nødt til at tale om på et tidspunkt. Jamen, du siger, men noget, man bliver nødt til at tale om på et tidspunkt. Ja. Altså, hvis du har en kaffepause med dine kolleger, så lader man sig så om, som om man siger, om det her med alle de her afbrændinger i de her bil, det er nok noget, der skyldes, at tonen i debatten har været for hård? Eller, altså, hvordan forklarer man de problemer, man har? Eller lader man som om, at de ikke er der? Og nu snakker vi ikke om på højeste politisk plan, men bare sådan menneske til menneske. Men det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, i kaffepausen, der taler man meget om årsagen. Man prøver hele tiden at finde, jamen, kan det være på grund af dårlig skolegang, kan det være på grund af, at man ikke har tilgang til et foreningsliv, er der nogle sociale sikkerhedsnet, som mangler. Og så selvbebrejdelsen mod det svenske samfund, det er stadigvæk den største årsag til alle problemerne? Det synes jeg. Altså, det synes jeg bestemt, at man kan mærke. Der er hele tiden den her refleksion, hvad kan vi gøre bedre? Og på den måde er den også mere nuanceret, synes jeg, debatten her, end den er i Danmark. Men jeg savner, som dansker, der lige er flyttet til Sverige, eller til dansker, som er flyttet til Sverige, jeg savner, at man tør tale om, hvad skal vi så gøre ved det? Hvad tør vi gøre ved det? Og det kan jeg mærke for den helt almindelige svensker, det er svært, fordi man er bange for at blive sat i bås. Altså, vores kollega her på radiostationen, Mikkel Andersson, han skrev noget den her uge, der havde om, at det, der foregår i Sverige nu, det var beviset på, at toneteorien er død. Nemlig, at man kan ikke, altså, at tonen i debatten kan ikke længere tilskrives, alle ulykkerne i en mislykket integration. Og det, men den lever i bedste velgående i Sverige nu, og så, men du siger, hvorfor, du tør jo godt snakke om det, tør du ikke, altså hvorfor, sådan bare meget privat, hvor ingen hører det, altså, fordi der er jo store problemer, ikke? Der er problemer, bestemt. Sverige er jo ligesom Danmark, vi er gode, vi kører godt, altså vi nordiske lande, vi er nogle af de lande, der har det absolut bedste i hele verden. I forhold til måske du er sådan en global ung menneske her, så hvis man tager de globale briller på, så har vi det jo rigtig godt i Norden. Og det har man også i Sverige. Men ja, der er problemer. Det er der helt klart. Jeg taler om det med mine svenske venner, og jeg kan da godt mærke, at de rykker baglæns. De synes ikke, at det er fedt, at jeg kunne finde på at sige, jo, men vent nu lidt, det kan godt være, at jeg ikke kunne drømme om at stemme på Sverigedemokraterne. Men de har måske en pointe med det her, eller med det der. Og det kan jeg mærke i dem, når vi taler om det her private til en fest eller til en middag, at det de er altså ikke glade for. Du kan simpelthen mærke kulden, hvis du bare mener, at man kunne udvise en forståelse for de programpunkter eller synspunkter, som Sverigedemokraterne har. Ja, Det synes jeg. Det synes jeg bestemt. Men jeg kan også mærke, at der er sket et skift. Der er sket det skift, at man er begyndt at åbne op over for nogle af de synspunkter, som den borgerlige fløj i Danmark har repræsenteret længe. Og det har ikke noget at gøre med at være racist. Det har at gøre noget med, at man som svensker gerne vil omfavne det kollektive. Man vil gerne, at alle mennesker skal have lige rettigheder. Og det vil også sige, at alle mennesker skal opføre sig ordentligt, alle sammen. Det er den vinkel, man har på det. Og når man så bringer det her op med, måske med indvandring, eller med kriminalitet, eller med andre sociale problemer, nu er jo Venstrepartiet her i Sverige, som er jo ligger op imod, hvordan Enhedslisten er i Danmark, nu meget fokuseret lige nu på, at de synes, der er stor forskel mellem rig og fattig i Sverige, og det skaber også nogle kløfter. Så det handler meget om det lige samfund, det kollektive samfund, men, og at ikke nogen specielt skal have skylden for det. Men altså, er der ulighed i Sverige? Jeg mener, altså, det er skandinavisk velfærdsland, det er blandt de mest lige land overhovedet i hele verden. Det er jo helt absurd, og i hvert fald i en international sammenhæng, at tale om ulighed i Sverige. Mm. Vi er jo nok nogen, der er sådan lidt forbløffet over, det er, det er det her med, at man har lidt en indtryk af, at Sverige er cirka 20-25 år tilbage i den her udlændingsdebat i forhold til Danmark. Altså de synspunkter, den præmis, diskurs, der er, det er sådan noget med, jamen, hvis man kritiserer flygtningepolitikken, eller at flygtninge har andre motiver, end at de er forfulgte, så er man over i en kategori, hvor man kan skrive hagekors udenpå. Det gør, at det er lidt svært, kan man sige, at have den dialog hen over plankeværket om, hvordan vi løser de der problemer. Og så har man jo løst det på den måde ved at sige, at der er altså nogle politikere, et parti, man ikke rigtig gider at have noget med at gøre, så parkerer man dem ude på sidelinjen. Og nu kan man så se den her det er sådan, kommer mit spørgsmål. Det virker jo som om, der er et tøbrud i den svenske debat, når man for eksempel kan se, at den her debat, der er omkring de her voldtægtsforbrydere, hvor udlændingen er overrepræsenteret i statistikken. Der var et program i går eller foråret på svensk TV. Er det noget som helst, der gør indtryk i de kredse, hvor du færdes, eller er man stadigvæk tilbage i de der skyttegravsposition? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror generelt, at kvinder i Sverige og i Danmark er rigtig gode til at tale om de ting, de bliver udsat for. Både af indvandrere, hvide mænd, grønne mænd, lilla mænd, mænd i det hele taget. Møde dem af mænd i samfundet. Det er vi rigtig gode til at tale om. Jeg ser stadigvæk, som jeg også sagde lige før, den her nuanceforskel, der er mellem danskere og svenskere, eller i debatten. Svenskerne vil gerne være meget mere nuanceret. De har ikke lyst til at tale om, at der er en gruppe, der er overrepræsenteret i statistik. De har hellere lyst til at tale om, jamen, hvad er grunden til, at den her slags ting indtræffer? Hvorfor har vi de her samfundsproblemer generelt? Ikke nødvendigvis at give nogen skylding for det. Det er det, jeg oplever. Men Kajsa Lee Paludan, du har jo også en personlig mening, og den kan måske endda være en lille smule påvirket af, at du har så gode godt kendskab til danske forhold. Hvis du ser på det udbud, der er nu, og så siger, du tror ikke, selvfølgelig stemmer du ikke på Sverigedemokraterne, skal vi slet ikke, men hvor vil du ellers placere dig hen og så sige, hvad synes du er det rigtige for Sverige? Fordi det er jo, moderaterne prøver ligesom at lave sådan en, på den ene side, på den anden side, og det har de ikke stor succes med, de rasler ned i målinger. Så er der sådan noget som Centerpartiet, som er noget af det mærkeligste parti, jeg nogensinde har op med Annie Lööf, der siger sådan, jamen har bare fri indvandring, samtidig med, at de har sådan en småliberal økonomisk politik. Altså, hvordan kommer det til at hænge sammen, og hvad støtter du? Jamen altså, det er meget personligt spørgsmål, men det er godt. Ja, det er det, undskyld. Nå, men jeg synes, det er faktisk rigtig tankevækkende. Jeg er flyttet tilbage til Sverige nu her. Han er svensker. Han har en helt anden politisk rygsæk på, end jeg har. Jeg skal oversætte, hvordan jeg kunne finde på at stemme i Danmark. Skal oversætte det her til Sverige. Jeg placerer mig et sted på den borgerlige fløj, men ind imod midten. Det er ikke et centerparti. Det er heller ikke det, der... Jo, måske er over mod det, der hedder Folkepartiet i gamle dage, som hedder Liberalerne nu. Er det Venstres søsterparti, ikke? Ja, det kan man godt sige. Men det er et socialt liberalt parti med stor fokus på videnskaben, på også især på de sociale forhold, i samfundet, men også til en liberal social politik, at mennesket skal være frit og tage nogle oplyste frie valg i sit samfund. Så på den måde, så er det jo et idealistisk parti. Kajsa Lee Paludan, det er et langt svar. Det var mig, der var så lidt sindig at stille det for tæt på nyheder, for vi har næsten ikke mere tid, så vi bliver nødt til at afbryde dig her. Men tusind tak, fordi at, du vil være med og fortælle os om dine oplevelser i den svenske valgkamp. Vi har ikke andet at sige end tak, fordi I lyttede med. Og i teknikken, der sad Jens Marot, og Lulu Ros, hun producerede denne uges udgave af Cordua og Steno.